Book 2 99 99 حالة الإضافة جينيتيف قطة صديقتي ماتشكا موه برياتيليتسه كلب صديقي Pas moga prijatelja. Al'ab atfali. Igračke moje djece. Hada ma'taf zamili. To je mantil mojeg kolege. Hadihi sejarat zamilati. To je auto moje kolegice. هذا شغل زميلي. To je posao mojih kolega. زر القميص قد انقطع. Dugme od košulje je otpalo. مفتاح الكراج مفقود. Ključ od garaže je nestao. كمبيوتر المدير متعطل. Šefovo računalo je pokvareno. Men hum walida albint? Tko su djevojčini roditelji? Kejfa asil ila menzil walidejha? Kako da dođem do kuće njenih roditelja? Al menzil jaqa fi akhir al shari'. Kuća je na kraju ulice. Ma isim asimat Svisra? Kako se zove glavni grad Švicarske? Ma huwa unwan al-kitab? Koji je naslov knjige? Ma hiya asma aulad al-jiran? Kako se zovu susjedova djeca? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Kada su dječji školski praznici? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kada su liječnikovi termini za pacijente? متى يفتح المتحف؟ Kada je otvoren muzej?